بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 27 مذي ورجب mwaka 1441. Katika darsa ya risala ashbu wasaya lilwiqayati min alwaba li Sheikh al-Fadil Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, tulimalizia katika kikao kilichopita wasia wa sita, kathratu dua, ukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo biidhnillahi ta'ala تتانز نوصية وسابة. قال حفظه الله: توقي المواضع التي فيها الوباء. كجلين دا نكتوكوين دا كتك سهيم أنباز زين مراضي أو ملبوكو ومراضي maradhi yanayoenea na kuwasibu watu wengi, au maradhi ambayo kwa uwezo wa Allah huwa ni yenye kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, kujiepusha na sehemu ambazo kuna mlipuko wa maradhi. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أليتوك مدينة كويلك يا شام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام. فلما كان بسرغ، سرغ قرية بوادي تبوك قريبة من الشام، نكيجي كتكبون لتبوك قريب من الشام. الفيكا كتكسيم هيو بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، أي أن الطاعون قد وقع بأرض الشام. أكبات خباري كو طاعون تياري إملبوكا أقاند وشام، نوات ونكوفا كوينجي. Kisa chenyewe ni kwa Umar al-Khattab aliwataka ushauri masahaba aliyokuwa pamoja nao, na ushauri wao ukawa zaidi waelekea katika yeye kurudi Madina na asiende Sham. Na hapa Umar alikuwa hajafikiwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayofungamana na jambo hili, akaamua kurudi Madina. Aliporudi Madina, fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: idha sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi, ay idha sami'tum bi ta'un bi ardin fala taqdamu alayhi, mukiskia kumelipuka maradhi ya kuenea katika ardhi fulani, basi msiende katika ardhi kama hiyo. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza? Wanaovyoni wasema liyakuna askana li anfusihim wa aqta'a li wasawisi shaytan, kwa sababu huipa nafsi utulivu zaidi kuliko mtu kuingia katika mji ambao umeathirika na mlipuko wa maradhi kama haya. Kwa hivyo akiwa yuko mbali na sehemu kama hiyo, nafsi yake upata utulivu na hukata wasiwasi wa shetani. Shetani mara nyingi katika hali kama hii huchukulia nafasi ya kumtia wasiwasi mwanadamu ili apate nadhiki. Jambo dogo tu tayari unawe maradhi yamekupata mara kadha, huna raha. Kwa hivyo usiende katika sehemu kama ile, na hiyo ni zaidi katika kutuliza nafsi yako. Wa idha waqa'a bi ardhin wa antum biha, na ikitokea kuwa mlipuko wa maradhi kama haya kuenea umetokea katika ardhi ambayo nyinyi mupo, fala takhruju firaran minhu, ay wa idha waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, ikitokea haya maradhi katika ardhi na nyinyi mpo katika ardhi kama hiyo au mji kama huo, fala takhruju firaran minhu, msitoke katika miji hayo kukimbia maradhi haya, li an la yakuna muaradatan lilqadar, nisiwe ni kama wataka kuleta upinzani kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa hatta la yantashir alwaba kharij almakan alladhi bada'a fihi, ili maradhi kama haya yasienee nje ya ile sehemu ambayo yameanzia. Ukitizama leo haya maradhi yaliyoenea, utakuta kuwa sababu yake ni kuwa yalipoanza haya maradhi walitoka watu katika sehemu kama ile wakaenda sehemu nyingine. Walipokwenda sehemu nyingine wakawa ni sababu ya kuchukua haya maradhi kutoka sehemu moja kuyapeleka kwingine. Wa hakadha, na leo dunia watu wamekuwa wafikiana kwa haraka sana, na ndio maana mkaona maradhi yakizuka sehemu moja huenea takriban ulimwengu mzima, kwa sababu watu usafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na hili ni kosa, mtu anaposikia ni maradhi yamezuka katika sehemu, yamelipuka katika sehemu fulani, asiende katika sehemu kama ile, na ikiwa tayari yupo katika sehemu kama ile asitoke katika sehemu kama ile, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali akataja Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa kuna fadhila kubwa anaoipata yule anayelazimu ile sehemu ambayo imepatikana na mlipuko wa maradhi kama haya. Mtume za sallam mpaka kutaja kuwa mtu kama huyu ana ajiri ya shahid ikiwa yatampata hayo maradhi. Katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون, عائشة سيما لموليزة متوزة سلم كوسو طاعون بلغ انقاوا هابا ينجي مرضيوت ينو تكيكم لبوكو كما هو يكاوا ينيكو واتو. فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. نتوما صلى الله عليه وسلم سمع عائشة كان بخباري كوا طاعون إلي كواني عذاب أما يو الله سبحانه وتعالى علي كوا أكيتوما kwa wale anaowataka kuadhibu. Faja'alahu rahmatan lilmu'minin. Kwa hivyo hili janga mnaloiona ni rahma kwa waumini. Kwa waumini ni rahma. So Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Allah akaijalia hii ta'un ikawa ni rahma kwa waumini. Falaysa min rajulin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baytihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri ash-shahid. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna yeyote katika wale ambao itatokea ta'un katika mji wake akabakia nyumbani kwake akiwa na subra na akitarajia malipo mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa subra yake, aamini ndani ya moyo wake kuwa halitampata isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala tayari amemwandikia, isipokuwa atapata mfano wa ajri ya shahidi. Kwa hivyo yule ambaye hata kama hatakufa katika maradhi haya yamezuka, akabakia sabiran muhtasiban katika nyumba yake, basi huyu ana ajri ya shahidi hata asipokufa katika maradhi kama haya, kama alivyotaja Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari. Kwa ajri ya shahidi anayo maadamu amesubiria katika ile sehemu iliyozuka haya maradhi, akabakia nyumbani mwake akiwa na subra na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yuridu al-mumridu 'ala al-musihhi. Rawahum al-Bukhari wa Muslim. La yuridu al-mumridu 'ala al-musihhi. Maana asiwachunge mtu mwenye ngamia ambao tayari wana maradhi ya kuambukizana, asiwachunge ngamia wake pamoja na ngamia wa mwenziwe ambao ni wazima. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kuwa kwa uwezo wa Allah maradhi yanaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, au kwa mnyama mmoja kwenda kwa mnyama mwingine. Si kwa nguvu zake yale maradhi, bali ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ya hadithi ya la adwa, maradhi hayana uwezo yenyewe kujiondoa kwa mtu mmoja paka mwingine mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huu ni wasia ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia, usiende katika sehemu ambayo tayari umesikia kuna mlipuko wa maradhi. Na leo hapa hapa pwani yetu sasa hivi kuna jambo la jiri na kuendelea, kuwa mtu alitaka kusafiri katika nchi hizi ambazo tayari zimeathirika na haya maradhi, akahusiwa usiende, akaenda sababu zijue yeye mwenyewe, akaenda akayabeba haya maradhi akarudi nayo. Akarudi nayo tena asijikinge yeye, baada ya kurudi akaenda akatangamana na watu, kisha baadaye aonekana kuwa huyo anayo ile maradhi. Kwa kuna hofu pengine wale wote waliotangamana na yeye tayari ya maradhi wanayo. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini mtu afanye kama hivi? Na akiwa ni Muislamu haijuzu kabisa kufanya kitendo kama hiki. Tayari umesikia kuwa mji fulani una maradhi, usiende. Na ikiwa uko katika mji ambao tayari yale maradhi yashazuka, basi baki pale pale. Na ikiwa haya maradhi yatakuwa ni sababu ya wewe kuondoka duniani, basi una ajiri ya shahidi. Na ikiwa utabaki usipatwe na haya maradhi, pia una ajiri ya shahidi maadamu umesubiri na kufuata maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. ثامنا صنائع المعروف وبذل الإحسان. katika sababu za kumuhifadhi mja kutokamana na maradhi kama haya na mengineo ni kufanya wema, kuwatendea watu wema. Na Allah subhanahu wa ta'ala huamiliana na mja wake namna anavyoamiliana yeye na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo lina ushahidi mwingi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tizama Mtume sallallahu alayhi wa sallam akieleza kuhusu yule bwana ambaye alikuwa akiwapa watu madeni kisha akiwatuma wafanyi kazi wake kwenda kudai madeni kama yale, akamwambia mkimpata mtu ana uzito wa kulipa msameheni, ikiwa ana uwezo atawalipeni. Alipofariki Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia sisi tuna haki zaidi ya kusamehe kuliko yeye, msameheni. Akamsamehe. Allah subhanahu wa ta'ala huwalipa wale wanaofanya wema. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Kwa kama vile Allah amekufanyia wewe ihsan, fanyia watu ihsan, fanyia watu wema, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa wema wako unaowafanyia watu. Kiongozi anayekuwa mwema kwa raia wake, Allah subhanahu wa ta'ala pia humrehemu, kama ilivyothubutu kutoka Mtume sallam na Mtume sallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama aljazaa'u min jinsi al'amal. Waoneeni huruma walioko katika ardhi, atawarehemu aliyoko juu, Allah subhanahu wa ta'ala. An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi sallam صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف أي ما اصطنعته من خير وأسديته لغيرك, يلي أنو يفاني كتك خيري وكيفكيشك منزاك ومفني منزاك خيري, تقي مصارع السوء أن يجازيك الله سبحانه وتعالى على معروفك فينجيك من السقوط في الهلكات ومواطن الزلل. بمعنى الله سبحانه وتعالى أتكليبك ومن وفنيوات أكوكوك تكمانا نكوانقوك كتكمان بهينك وانغميزا na sehemu za makosa, Allah atakuepusha nazo. Sanaiu al-ma'rufi taqi masari'a as-su'i wal-afati wal-halakat. Kufanya wema na kuwatendea watu wema, si lazima uwe na uwezo wa kimali ili wafanyie watu wema, bali hata muamala wako unaofanyia watu, kwa mfano ukikutana wao, ukutana wao kwa uso wa bashasha, kuwasalimia, kuwasaidia kwa nguvu zako Allah alizokupa, kwa kile unachohitaji msaada kutoka kwako wewe, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi kutokana na maafa na mambo yenye kuangamiza. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وهذا تنويه عظيم بفضل المعروف وأهله. أشريها بمتوم صلى الله عليه وسلم فضل يويما نوات وويما. فأهل المعروف وأهل الإحسان في الدنيا هم أهل الجزاء الحسن الذي يعرف عند الله تعالى. ولو أن يكفن يويما هابا دنياني ليوالي وتكوكونا مليب مزوري كيشن بلي الله سبحانه وتعالى. malipo hayo ayajua Allah subhanahu wa ta'ala atakayowapa ya wema. Kwa hivyo jibidishe katika hali kama hii kufanya wema, kusaidia watu, kutoa sadaqat, ni sababu ya wewe kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na mambo yenye kuangamiza. Wala sasa hivi si wema kwa wewe kueneza hofu baina ya watu. Sasa hivi mitandao imekuwa yatumika katika kueneza hofu baina ya watu, na madawa ya uongo yakaenezwa baina ya watu. Jua jambo moja tu, kwa yoyote ambaye kwa mfano atatumia dawa fulani uliyomsifia wewe kuwa ni dawa ya haya maradhi yaliyozuka ya corona, akatumia dawa kama hiyo ikawa ni sababu ya kummaliza, basi utabeba dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu achunge sana. Tizama wewe kwa mfano, hao waliotoa uongo huu wa kuwa ukifungua msahafu utapata unywele. Chukulia kwa mfano mtu asoma msahafu, unywele wake aliutia madawa ukaingia katika msahafu wake. Sababu ni unywele wake, si unywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sidanganyi mtu. Ikawa ni sababu ya mtu kupata maradhi. Yule aliyeeneza uongo huu atabeba kila anayepatwa na maradhi kutoka maana uongo aliyoueneza. Na leo watu wazungumza mambo ya ajabu ajabu, subhanallah. Huyu yatoa dawa ni hii, huyu sema dawa ni hii. Ya akhi, dual za kisawasawa, daula kubwa za kisawasawa, na madaktari waliokuwa nayo waliokuwa nao na vifaa vya mahospitali walivyokuwa navyo wameshindwa. Waje wewe mganga wa kienyeji utakuletea iliki na karafuu bana, alafu mtu ukamdanganya kwamba hii ndio dawa hii, akapatwa na maradhi baada ya kwenda, badala ya kwenda kutibiwa akatumia hizo karafuu unazomtumia wewe. Pamoja na kuwa tuseme kuwa si dawa, basi si, lakini katika maradhi haya ikawa ni sababu ya kuangamia. Kwa hiyo umefanya uovu, si wema. Kwa mtu achunge sana. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, wa min a'zami 'ilajati al-marad, miongoni mwa dawa na tiba kubwa ya maradhi, miongoni mwa madawa na tiba kubwa kabisa ya maradhi, fi'lu al-khayri wal-ihsan, ni kutenda wema, kufanya khairi na kufanyia watu ihsan, kuwafanyia watu wema. Kufanya khairi na kufanya wema, wa dhikru, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, والدعاء نكوومبا دعاء والتضرع نكنينيكيه مع الله سبحانه وتعالى والابتهال الى الله فمتو كوومبا كوتيريري سانا الله سبحانه وتعالى كنينيكيه نكوومبا والتوبه نكتوبيه مع الله سبحانه وتعالى هيا يوتي ني katika mambo makubwa ambao ni tiba kubwa ya kila aina ya maradhi hisia na maanawia. Walihadhihi al-umur ta'thirun fi daf'i al-'ilal, na haya mambo asema aliyotaja yana athari kubwa katika kuzuia maradhi na magonjwa. Wa husul ash-shifa, na kuleta na kupatikana shifa na tiba ya magonjwa. A'zamu min al-adwiyati at-tabi'iyya, ni bimaana yaleta shifa zaidi kuliko madawa ya asili. Ukatumia kila aina ya madawa, waweza kuna maradhi waweza kuwa uko nayo, ukatumia madawa yasifanye kazi, lakini ukafanya wema ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukurehemu akakuondolea maradhi uliyokuwa nayo. Walakin bihasab isti'dad an-nafs, lakini hilo ni kulingana na utayari na kujiandaa kwa nafsi ya mtu katika kuikubali dawa kama ile. Wakabudiha, na kuikubali. Wa aqidatiha fi dhalika wa naf'ihi, na kuamini kunufaisha kwake dawa hii. Kuamini kunufaisha kwake dawa. Ikiwa mtu hana imani kwa haya mambo ya khairi anayoyafanya ni sababu yeye kupata tiba, na tiba ataipata. Lakini ikiwa imani ipo na aqida sahiha ipo ndani ya moyo wake ya kuitakidi kuwa ibada kama hizi na wema kama akiufanya ni sababu ya kumuondolea maradhi, biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya kumuondolea maradhi, bali ni miongoni wa sababu kubwa kabisa za mtu kupata ponyo kutokana na maradhi aliyokuwa nayo. Sana'i'ul ma'ruf wa badlu al-ihsan. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.